Middernacht, het begin van woensdag 24 mei. Clemens Peters met het NOS-journaal. In een stilgezette trein bij station Apkoude is vanavond een verdachte van een schietpartij eerder op de avond bij station Rotterdam Centraal opgepakt. Daarbij hebben zwaar bewapende agenten ook een vuurwapen in beslag genomen. Kort na de schietpartij om 9:30 was in Rotterdam al een eerste verdachte opgepakt. Eén persoon raakte gewond. Voorafgaand aan het schietincident zou er een ruzie zijn geweest tussen meerdere mensen. Om de tweede verdachte op te pakken werd het treinverkeer bij station Apkoude stilgelegd. Verschillende oppositiepartijen hebben geen goed woord over voor de manier waarop het kabinet de nasleep van de toeslagenaffaire aanpakt. Van de beloftes die premier Mark Rutte deed na het harde rapport van de parlementaire onderzoekscommissie is maar weinig terechtgekomen, vinden partijen als de PVV, de PvdA, GroenLinks, SP en DENK. De operatie om de gedupeerden ruim te compenseren is vastgelopen in bureaucratie, zeiden de partijen in een debat. En ook het versimpelen van de regels komt niet van de grond, vinden ze. Een man van 57 die sinds september werd vermist is vandaag doodgevonden in een woning in Elst in Gelderland. De politie hield vanochtend een 56-jarige vrouw aan. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood en de vermissing van de man. En ook zou ze na zijn dood gebruik hebben gemaakt van zijn persoonsgegevens, zegt de politie. Het zuidoosten van Spanje kampt met zware regenval na een lange periode van droogte. Door de stortregens zijn kelders ondergelopen, wegen onbegaanbaar geraakt en staan auto's onder water. Uit voorzorg zijn onder meer in Valencia en Andalusië de universiteiten, scholen en kinderdagverblijven gesloten. De regering heeft een overstromingswaarschuwing afgegeven voor de getroffen gebieden. Spanje beleefde vorige maand nog de warmste aprilmaand die ooit werd gemeten. Het weer, het is vrij helder en droog. De temperatuur daalt vannacht naar 4 tot 8 graden. Morgen overdag zon en wolken. Het is dan op de meeste plaatsen droog. Alleen in het oosten kan er een bui vallen. Het wordt 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Je kunt je niet herinneren dat je ergens ingerold bent, zoals mensen met ongelooflijke carrières altijd beweren. Zo werkt het niet. Het is niet rollen, maar schuiven, glijden. Zo beschrijft mijn gast van vannacht hoe het begint, een affaire. Het is als glijden. Een eerste one-night stand, een ruggengraat zo delicaat en mooi als een ladder om te beklimmen en via te ontsnappen. Saskia de Koster zit hier naast me, schrijver. Ze studeerde Germaanse talen, deed een master literatuurwetenschap en kort na dit, in 2000, begon ze met publiceren. Een kort verhaal als eerste, maar inmiddels heeft ze 9 romans op haar naam staan, zoals Wij en Ik, waar ze de Opzij Literatuurprijs voor ontving, en Nachtouders, waarmee ze de shortlist van de Libris Literatuurprijs haalde. Dit voorjaar nog bracht ze de novelle Maart uit en nu is Net Echt verschenen. Om deze roman te voltooien heeft mijn gast zich een maand laten opsluiten in het Koninklijk Museum voor Schone Kunst in Antwerpen, waar de bezoekers haar konden zien tikken in een glazen hok en waar ze zichzelf de roman inschreef. Want Net Echt gaat over een gezin, een huis, een carrière, een liefde, een affaire waar je in glijdt in plaats van inrolt. Maar het boek gaat ook over mijn gast. Ze laat zichzelf zien alsof ze nog steeds in een glazen hok zit. Van alle kanten mag de bezoeker haar aanschouwen en kijken naar het kunstwerk dat ze is. Saskia de Koster is geboren in 1976. Welkom, fijn dat je er bent. Hallo, dankjewel. Ik hoor eigenlijk zelden iemand zeggen dat het zo lekker werkt als je op je vingers wordt gekeken. Maar jij bent er wel zo eentje? Nee, helemaal niet. Integendeel eigenlijk. Ik heb altijd een beetje een hekel aan gehad als ik niet weet of mensen naar mij aan het kijken zijn. Dat je zo denkt van, kijk niet op mijn vingers. Dus in die zin was mijn experiment of mijn performance van een maand lang in het museum in Antwerpen wel nogal een uitdaging eigenlijk. Hoe kwam je erop? Er is natuurlijk een hele voorgeschiedenis. Het is niet zomaar een gimmick van, leuk, ga ik even doen, want ik vind dit vervelend om bekeken te worden. Maar als ik in de eindfase zit van een roman, dan ben ik nogal op mezelf. Mijn sociaal leven is zo goed als onbestaand dan. En Inge Joris, mijn creatieve partner, zou je kunnen zeggen. Die heeft dat heel vaak meegemaakt. Dus, hoe jij bent in die laatste fase. Ja, inderdaad. Onuitstaanbaar eigenlijk, hè, om mee te praten. En er is ook wel het ding dat ik als kind de hele tijd zat te kliederen en te tekenen en te schrijven. Mijn ouders vonden dat binnenshuis op den duur nogal vervelend. En die zeiden van, we hebben een tuinhuis. We gaan daar met houten platen een hoekje afmaken en doe daar maar je ding. Hè. Maak het daar maar vuil. Dat is voor mij ook een soort begin geweest. Ik vond dat heerlijk om daar echt in een heel beperkte, echt, het was heel klein, hè, in die ruimte, ja, mij gewoon te laten gaan. Ik kon daar... Het eerste wat ik toen deed, was die muren vol gaan schrijven en schilderen en tekenen. En dan was dat zo'n soort cocon om me heen. Eigenlijk een soort huisje of een thuis. En daar schreef ik dan. Maar voor mij was schrijven en tekenen was zo een twee-eenheid. Dus, zelf-expressie eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Het glazen hok dat ik dan in het KMSKA een maand bewoond heb, was ook wel een soort terugkeer daar naartoe. En dus naar die gewoonte om zo te schrijven en me dan te isoleren. Dus maar hoe geïsoleerd ben je als de muren van glas zijn? Gaat het museum open? Het museum, maar dus er waren een aantal voorwaarden, een aantal heel starre beperkingen ingebouwd. Dus het hok was 3x2 meter. En dat is ook heel belangrijk, ik mocht met niemand praten gedurende een maand. Dus ook geen social media, geen telefoongesprekjes, niet heel eventjes met een voorbijganger of een vriendin of zo praten. Dus niet. Dus als er in het dierentuin staat van niet de dierenvoerder stond er bij jou, niet praten met de schrijver. Ja, maar niemand deed dat ook. Dat was wel heel grappig dat er zo... Ja, op een... Allee, eerst werd het gezien van... die zit hier. Grappig. Maar naarmate die performance langer duurde, merkte je ook de betrokkenheid van mensen toenemen. Dan begon ik dat ook zelf te voelen. Ik was heel gefocust aan het werk, omdat ik toch... ik zal niet zeggen niets anders te doen had, maar dat was wel waarom ik daar zat. Als levend kunstwerk tussen de andere kunstwerken in een zaal die eigenlijk de Heldenzaal was. En dat heet die. En dat is een zaal met 19e-eeuwse sociaal-realistische kunst. En daar is ook voor het eerst werden daar eindelijk ook vrouwen afgebeeld als zorgend voor kinderen of aan het werk of zo. Dus ik dacht, oké, dit is de locatie waar ik ook wil zitten, gewoon als vrouw, als schrijver en aanwezig zijn. Dus vandaar die titel, The Author is Present. Ik zat daar en ik deed mijn ding. En op den duur was het publiek echt heel betrokken en gaf mij dat heel veel. Maar hoe merkte je dat ze betrokken waren? Omdat sommige mensen bleven bijvoorbeeld een aantal uren zitten of kwamen... na een paar dagen terug. En hoe ik dat merkte, was natuurlijk niet doordat ze het mij zeiden, maar door kijken, gewoon puur door het uitwisselen van een blik, heb ik gemerkt hoe krachtig zoiets is eigenlijk. Dat wordt heel vaak gezegd van het gelaat van de ander, dat maakt je een mens. Maar ik merkte dat ook wel, omdat ik niet sprak, omdat ik eigenlijk helemaal in mijn eigen... Heremietenkokon zat, had ik op de duur ook zo van, kijk naar mij. Je wilde gezien worden. Jawel, gewoon om dat menselijk contact toch nog een beetje te hebben en niet helemaal te verdwijnen in mijn hoofd. Want bijvoorbeeld de supposten die hadden opdracht gekregen om niet naar mij te kijken. Maar op den duur wou ik zo echt daarvoor gaan staan en schreeuwen van, nee, ik ben hier, kijk zie maar. Zie mij. Ja. Dus dat was ook een oefening of in dat opzicht heel... interessant om te zien van waar zit de menselijkheid. En niet per se dan in woorden. Hè, omdat ik heb vaak meningen en ik schrijf die graag neer. En ik ga graag in gesprek en in debat. Maar daar werd ik ook gedwongen om mijn woorden voor mijn papier te houden. Of mijn laptop. En gewoon puur... Dat gaf ook een enorme rust, moet ik zeggen. Gewoon focus op mijn verhaal. En omgeven zijn door... passanten die daar de hele wereld passeerde daar eigenlijk ook. Dat moest je wel ook op een bepaalde manier allemaal uit kunnen schakelen. Ja, maar het ging samen. Ja, maar het is niet zo. Ze stoorden eigenlijk niet. Ik vond dat ook. Als ik op mijn scherm keek. Ik was niet de hele tijd aan het opkijken van wie komt er nu of nu. Al was er wel een verloop, maar dat vond ik ook fijn. Hè? Zo bijvoorbeeld 's morgens om 10 uur ging het museum open. Zag je dan echt klaar? Ja, dat was voor mij echt een soort... Dat was de dus niemand heeft jou ooit in pyjama gezien? Nee. Ja, de mensen van security natuurlijk. Hè. Het alziend oog van de goddelijke security wel. Maar nee, ik maakte daar een heel ritueel van. Op de duur was het echt zo van... Ah ja, zoveel stappen, 312 stappen naar het sanitair. En dan passeerde ik langs ja, echt onwaarschijnlijke werken. Hè. De Madonna van Fouquet is zo het grote meesterwerk waar ik... Ja, en heel veel Rubens van Eyck. Daar loop je dan langs met je tandenborstel? Ja, met een, ja, echt zoals in de film, met een zaklamp. Dat je die gezicht kan beschijnen. En zo. Dat was ja, iets waarvan ik... Ja, ik kan zeggen, van ik heb echt letterlijk onder Van Gogh geslapen. Maar het is wel een geschenk ook, dat zoiets komt. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, dat is een enorme... uniek iets wat ik heb meegemaakt. Dat was heel... ja, daar zat wel iets veranderends in. En kan je... nou ja, zie je dat het bekeken worden invloed heeft gehad op je roman? Was je roman anders geworden als je dit niet had gedaan? Ja, ik had... zeker. Want er is zo één dag geweest, 16 februari, en voor mij was die heel... magisch. Ik denk niet dat bezoekers er heel veel van gemerkt hebben, maar voor mij was er zo'n inzicht van alles komt bij elkaar. En dit klinkt nu zoals een groot goddelijk inzicht. Dat was het niet, maar het was wel omdat ik daar dan al helemaal in mijn verhaal zat. En ook ja, letterlijk van alle puzzelstukjes vallen bij elkaar. En het klopt. Maar ik wist ook, door daar te zitten en een schrijver kijkt naar mensen, dat is makkelijk, zou je kunnen zeggen, de observatie. Bekeken worden is moeilijk of is iets anders. Is eigenlijk ook confronterend, hè? Want je gaat naar jezelf kijken door de blik van anderen. En dat heeft zeker net echt mijn roman beïnvloed. Dat ik wist... Allee, ik had al stukjes geschreven, hè, die jij-passages zijn zwarte bladzijden in het boek... ja, misschien helemaal op mezelf betrekking hadden. Misschien maar... moeten we dat even uitleggen. Want het is een roman over een gezin. Uh-huh. Een vader, een moeder en een kind. En dat gezin valt uit elkaar. En tussendoor ben jij daar op de pagina's. Ja, het is, ben ik eigenlijk verweven in het verhaal. Of je zou kunnen zeggen van... Het is een huis en je kijkt door het raam en... Ik sta in de tuin, bijvoorbeeld. Omdat ik zit echt mee... in het verhaal, en ik zeg nu ik, een versie van mezelf, zou ik kunnen zeggen. Omdat ik ook de noodzaak... De schrijver, ja. Omdat ik merkte van, ja, dit verhaal... Ik ben daar ook helemaal in aanwezig. Ik ben geïmpliceerd. En het is geen sleutelroman. Het is niet van, ik ben Max of ik ben Noah of Manon. Maar wel ieder van die personages en het geheel... is helemaal verbonden met wat ik ervaren heb en wat ik wilde meegeven. Dus vandaar dat ik het die waarachtigheid... Het zou bijna raar geweest zijn als je er niet in stond. Ja, dan was het zo van, kijk, de grote poppenspeler... en die hangt erboven en die... ja, dat kan, hè. Dan heb je gewoon puur een fictie. Maar ik dacht, die vierde wand, die wil ik doorbreken. Want ik vind het zelf ook alsmaar interessanter. Of ik heb... mijn aantal jaren wel afgevraagd van oké, literatuur, wat is de rol nog? Of wat zijn de boeken waar ik echt iets aan heb? En nu ben ik daar toch achter dat het eigenlijk... het klinkt te kort door de bocht, maar een soort handleidingen voor het leven. Ja. Daarmee bedoel ik niet de zelfhulp of 15 stappen om dit of dat te bereiken. Maar wel dat je een... Elk boek communicatieontmoeting in een boek... tot stand brengt en niet zozeer van het is super spannend. Ja, hè, Netflix, er zijn tientallen super spannende verhalen te vinden, maar voor mij gaat het wel om zoektocht naar wat is menselijkheid, waar zitten die menselijke verlangens, hoe vind ik die en hoe zitten die bij mezelf. Dus ik vond dat eigenlijk een maar vanzelfsprekende wisselwerking bijna, om dat zo te gaan doen. Want die antwoorden, hoe te leven, vind je in romans? nu klinkt het echt alsof het zo bijna een bijbel of een zelfhulpboek is. Ja, mogelijkheden om te leven. Ja, maar ik denk ook vooral dat ik het een heel rare vlucht zou vinden om niet te schrijven over het hier en nu. En dat kan perfect. Hè? Allee, ik bedoel, er zijn fantastische boeken. Of Tanjer en zo is helemaal niet hier en nu. Dus dat is niet. Maar ik zeg gewoon voor mij, op dit moment vind ik het wel een goede manier om met literatuur bezig te zijn. En daar echt waarde aan te kunnen geven. Om niet te vluchten in een of andere fantasie. Of te gaan doen van, kijk, ik heb hier een verhaaltje gemaakt, maar ik hou het keurig binnen de lijntjes en binnen de bladzijde van het boek. En ik sta er zelf als groot schepper buiten. Ik vind dat een heel ouderwetse opvatting van literatuur eigenlijk. Dat je zo gaat doen van, ja, een creatie zoals God gemaakt heeft. Maar eigenlijk, hè, ik ben zo goed dat ik gewoon zoals Nabokov zegt, van dit zijn allemaal schaakstukjes en ik verander ze van plaats. En dat is dus tada, een boek. Ja, voilà. En ik vind Nabokov fantastisch, hè? Maar het is wel, denk ik, een fictie, een soort mythe van de schrijver. Waarvan ik denk, van die is vandaag aan verandering toe. Die moet geüpdate worden. In ieder geval voor jou? Voor mij, ja. Ja. En ook, denk ik, om literatuur, meer dan ooit, is de vraag van hoe komt het dat mensen niet meer lezen? Er zijn heel veel redenen voor te vinden. Dus, ontlezing is een feit, een drama eigenlijk. En ja, ik merk het bij mezelf, van wat voor mij boeken echt de moeite waard maakt, is bijvoorbeeld zoals Annie Ernaux, die nu de Nobelprijs gewonnen heeft, vind ik wel een triomf en ook een teken dat eigenlijk een grote groep van echt belanghebbende mensen zegt van, kijk, deze vorm van literatuur waar lang op neergekeken is en die lang weggezet is als een soort van de vrouwtjes zijn aan het woord, of het is toch maar de kleine dingen des levens. Geneuzel. En, ja, schattig geneuzel. Daarvan wordt nu gezien van, hier is iets anders aan de hand. En ik denk dat dat een kant is die waar literatuur haar belang kan tonen. Om te zeggen van, hoe werkt verlangen? Wat zijn de duistere kanten van een leven? Of snap je, dat kan je niet zo makkelijk in een film tonen of in een andere vorm. En dan ligt voor mij daar de wat schrijven vandaag kan zijn. Eerder dan een soort van grote eeuwigheidswaarden of grote claims over de eeuwige verhalen. Ik denk dat dat passé is. En dat ook niet nodig is. Alles verandert razendsnel. Maar er zijn natuurlijk wel eeuwige thema's. Verlangen is jazeker. Ja. Ja, tot de artificial intelligence ons die gaat afnemen. Maar zeker, dat zijn natuurlijk universele zaken. De vraag is natuurlijk, hoe verwoord je het? Hoe breng je het bij een lezer? En dat kan net zo goed, of misschien beter, klein en dichtbij. Ja, ik denk dat daar veel in zit. Allee, het is een omgekeerde beweging. Hè. Je kan zeggen van, we gaan een heel decennium of een hele eeuw bespreken en alles erop en eraan, heel historisch. Dat kan. Maar je kan ook zeggen van, zoals ik op mijn eigen kleine wijze heb proberen doen. Wat is een basisgegeven in een samenleving? Dat is nog altijd de hoeksteen van de samenleving. Vraag is of dat nog zo is. Dat is het gezin. En ik vind dat heel interessant om dan te gaan kijken van, door het feit dat er vandaag zoveel veranderd is op zo'n korte tijd, komt er ook heel veel spanning op een gezin te liggen. Dat is niet zomaar een hoogst persoonlijke constellatie van drie mensen. Nee, daar werkt heel veel op in. Ik las net nog een artikel over bijvoorbeeld therapeuten die, als in de New Yorker, die zeggen van, wij merken enorm hoe MeToo, Black Lives Matter, hoe die echt in de therapieruimte binnengestapt zijn. Levens van mensen totaal veranderd hebben, relaties, hoogstpersoonlijke relaties, ook helemaal hebben doen kantelen. Dus dat interesseert mij dan om te gaan kijken van kijk, hoe vertrek je vanuit een Max en Manon die elkaar tegenkomen, dolverliefd zijn, lekker een prachtig herenhuis vinden, gaan opknappen en vandaar kijken van hoe ontwikkelen die levens zich. Wat gebeurt er in de wereld? En, ja, en inderdaad, waar gaat het mis? Waar zijn de fouten? Kan je dat detecteren? Of zijn dat echt van die seismische, heel onderliggende dingen die je niet zomaar kan zeggen van, ah ja, als we dit bijsturen, dan... Nee, zo werkt het leven niet. Nee, wel ja, en dat is natuurlijk iets wat we vandaag heel erg proberen. Omdat we ook heel, ja, toch lichtelijk neurotisch, denk ik, bezig zijn met van... alles is maakbaar en aanpasbaar. En ik ga werken aan mezelf en aan mijn relatie en aan dit en dat. Maar dat geeft ook enorm veel verwachting en druk. Plus ook een soort van heel de tijd met je eigen identiteit bezig zijn. Hè? Zoals Max, die is eerst architect met een mooie carrière. En dan is hij het eigenlijk beu. Gaat hij thuis blijven als huisman? En dan slaat de vertwijfeling helemaal toe. Van, ja, maar wie ben ik nu? Ben ik eigenlijk nog wel een man? Hè? Want het is een beeld van mannelijkheid. Plus daar dan nog hè, op een bepaalde leeftijd een soort midlife crisis bij waarschijnlijk. Is dit het nou? Is dit het? Hè? Wat is er nog? Ah, een buurvrouw. Ja. Heel typisch, maar hè, niet verkijken. En toch... binnen een bepaalde structuur gaan zoeken van waar kan ik hier ontsnappen. Je schrijft aan jezelf eigenlijk, je blijft maar schrijven over gezinnen. Heb je iets anders geprobeerd voor dit boek? Of moest je gewoon weer over een gezin schrijven? Ik heb geen negen boeken over gezinnen geschreven. Alsof ik zo dat is nog wel een goede titel, de gezinsschrijver. Dat is niet zo, maar ik merk dat het iets is waar ik nu weer naar ben teruggekeerd. 10 jaar geleden heb ik Wij en Ik geschreven. Dat was een grote familieroman die over verschillende generaties gaat. Begint in net na de oorlog... Vlaanderen, de babyboomers. En nu zit ik eigenlijk die generatie erna. Omdat ik gewoon die evolutie ook enorm interessant vind. Ik ben zelf opgegroeid in een gezin dat mij denk ik wel echt mee gevormd en gestuurd heeft. En vandaar, ik vind dat een heel fascinerend iets. Het is ook zo... Vandaar vind je het ingewikkeld, een gezin? Ja, absoluut. Maar ik vind er ook iets heel grappigs aan... Vandaar ook die titel Net Echt. Hè? Dat is zo heel, ik vind een gezin heeft een heel erg een net echt gehalte. Ik weet dat ik als klein kind met mijn zus speelde bij zo mevrouwtje. En dan deden we alsof wij zo echt volwassen waren en echte mevrouwen. En ja, in een gezin speelt ieder toch wel zijn rol. Zo, van, ah ja, ik ben dus de papa of ik ben het vervelende kind of die... daar zit iets heel performatiefs in om te tonen van kijk, ik ben wel echt zo. Of zo al die dingen die er dan bij horen van we gaan, weet ik veel, pannenkoeken bakken op zondag. Gaan we net een echt gezin zoals het hoort. Een plaatje van een gezin. Ja. Ja. Dus ik vind dat iets heel... Ja, dat heeft bepaalde wetmatigheden en dan is zo... het plezier om dat te volgen of om daar iets mee te doen. Ik vind dat wel... grappig. En natuurlijk, een gezin is zo... Ja, altijd meer, hè. Het traditionele gezin bestaat nog, denk ik. Er zijn veel andere vormen. Maar er blijft toch altijd het gegeven van ouders en kinderen die zich daar dan ook weer toe moeten verhouden. En in het echt is er bijvoorbeeld Noah, een puberende dochter. Dus dat is ook... iemand die dan zich er eigenlijk uit wil loswrikken en de wereld ontdekken en haar eigen verlangens gaan volgen. Maar je hangt daar toch aan vast. En dat... Had je het zelf ook, toen jij gezin stichtte, dat je de hele tijd er een beetje boven hing? Dat je gezinnetje speelde in plaats van gezinnetje was? Ik denk het. Aanvankelijk. Dat was ook omdat ik helemaal niet zag... wat ik zou kunnen doen. Of ik denk, mijn eigen situatie is helemaal anders dan die waarin ik ben opgegroeid. En dat was voor mij zo'n een cultuurclash in mijn eigen leven. Ik kom uit een heel conservatief, strikt gezin. En dan werd ik mama, maar niet biologische mama, maar waren we twee vrouwen en een zoontje. En ja, ik wist helemaal niet wat er van mij verwacht werd of wat ik kon doen. Dus ik stond erbij en keek ernaar, zo'n beetje. Maar denk op alle momenten. Denk jij dat je het in een papa-mama-kindgezin het wel had geweten? Nee, totaal niet. Zou nog erger geweest zijn. In ieder geval. Nee. Nee, want je begint daar altijd vanuit een soort onwetendheid aan, hè, denk ik. Maar toch, had ik wel een aantal denkbeelden meegekregen die niet bepaald hielpen. Bijvoorbeeld dat ik nooit een echte moeder kon zijn. Of dat er... Waarom kon jij geen echte moeder zijn? Dat moet je aan mijn ouders vragen. Maar dat zijn dingen die je als kind meekrijgt. En dan ga je dat toch ergens internaliseren. En komt dat er op een of andere manier wel uit. Dus ja, ik zeg dat ook helemaal niet. Ik wou ook niet gezinnetje gaan spelen of zo. Ik vond dat heel burgerlijk, denk ik. En nu kan ik daarvan zien van nee, dat is helemaal ook hoe dat je dat zelf invult, natuurlijk. Ja. Maar ja, jij pakte de rol wat laat. Kunnen we dat zo zeggen? Ja, alleen sinds dat ik mijn zoontje, dat ik daar niet voor zorgde en zo. Dat ik die verwaarloosde en in de steek liet. Maar om echt zo ten volle te voelen van ik kan dit en ik wil dit. Dat heeft best lang geduurd. Ik heb het eigenlijk doen ontsporen. Hè. Ik ben dan, zoals Max in het echt, gewoon gaan kijken van... Aha, ik wil niet uit deze relatie, niet uit... Dit hier, wat is eigenlijk wel goed, maar ik wil toch aan iets ontsnappen. Dat beeld dat ik had van, oh nee, moeten wij nu echt zo samen hier zo'n soort theater gaan opvoeren. Dat vond ik heel ongemakkelijk. Dus dan ben ik ook in een affaire gevlucht. Hè. Iets wat je eigenlijk een wat, soort wat eigenlijk ook een soort theater is. Nee, ik denk dat het hele verbergen en zo, dat is het theater. Dat is het... het is eerder iets ondergronds, iets wat door niemand gezien wordt, zo gezegd. Iets wat je in een geheim hoekje doet en waar een grote uitdaging in zit. Want dat je denkt van, ik kan dit nog een beetje verder drijven, nog wat meer. Dat is heel stiekem. En ook, het staat ook voortdurend onder spanning van dit kan ieder moment uitkomen. Je weet dus eigenlijk de hele tijd wel wat er op het spel staat. Maar dat maakt niet uit? Dat maakt wel uit, maar dat maakt het extra geladen en extra... dat je nog meer zo... Ergens dat is heel nefast eigenlijk, maar dat je daar ergens van denkt van ik kan de werkelijkheid, eigenlijk de grenzen van de werkelijkheid helemaal oprekken. En ik kom daar nog mee weg ook. Dan ben je toch die schepper met die schaakstukken. Ja, erg. Die iedereen een kant op stuurt en het verhaal maakt. Maar dat lukt dus niet. Of ja, dat... Je wilt dan ook dat ontmaskerd wordt. Dat daar eigenlijk dat het uitkomt. Waarom? Omdat het enorm stresserend is om eigenlijk de hele tijd 20 scenario's in je hoofd te moeten hebben. Met allemaal leugens en agendas van dingen die nooit gebeurd zijn. En allemaal uitvluchten. Maar de optie van ermee stoppen. Zodat het niet uitkomt, maar dat je ermee stopt. Ja, natuurlijk. Ja. Maar ik ben alles behalve een pleidooi aan het houden voor affaires. Want bij mij zelf zijn de gevolgen desastreus geweest. Maar ermee stoppen is dan natuurlijk, ja... Dan heb je dat heerlijk escapisme niet meer. Dan heb je die vlucht niet. Een soort drug, eigenlijk iets verslavends ook. Maar het is natuurlijk, ja... Ik denk dat het ook je zelfbeeld wel aantast, hè? Omdat je vertrouwen volledig fnuikt van anderen, maar dus ook van jezelf. Dat je weet van, ik ben ook niet te vertrouwen. Hè? Dit is het bewijs. Ja, maar is dat niet een beeld wat je misschien al een beetje van jezelf had? Is dat niet een beetje kip en ei door elkaar halen? Ja, dat kan, maar dat is natuurlijk wel wat op de spits drijven of zo. Ja. Ik bedoel, je moet het wel kunnen, denk ik. Er zijn mensen die dat niet zouden... Ik denk dat mijn ex-partner dat nooit zou kunnen. Zo bedriegen. Omdat hij daar... een soort openheid en inderdaad niet zo die eigen verborgen wereld heeft. En dat maakt haar een beter mens in jouw ogen? Nee, want ik wil daar niet zo moreel over oordelen. En een soort rechter die dingen in de weegschaal gaat leggen. Allee, dat komt mij ook helemaal niet toe. Hè. Dat is al zeker niet waarom ik schrijf. Maar ik denk wel dat in menselijke relaties vertrouwen echt iets cruciaals is. Ja, zeker. Ik ga voor de luisteraars die pas later konden aansluiten... vertellen wie mijn gast van vannacht is. Naast mij zit Saskia de Koster, schrijver. 9 romans heeft ze op haar naam. Ze won de Opzij Literatuurprijs, haalde de shortlist van de Libris Literatuurprijs. En we hebben het vannacht over haar nieuwste boek Net Echt. Een roman over een op het oog ideaal gezin dat uiteenvalt. En afgelopen maart publiceerde jij de novelle Maart. Ja. En, nou ja, pleidooi tegen verliefdheid, is dat bijna? Nee, het is een handleiding om niet verliefd te worden. Het is een hulp, een vriendelijke hand voor de geïnteresseerde lezer. Wanneer was jij voor het eerst verliefd? Ik denk dat echt al... Allee, voor het eerst was... Ik was heel jong... Maar ja, er zijn zo dingen van die in de lucht zweven en waarvan je voelt van, ha, aantrekkelijk. En dat zal wel al, denk ik, op mijn 7e of zo geweest zijn, hoor. Een of andere juf, waarvan je dan helemaal zo extra je best gaat doen en met extra veel kleuren eieren gaat beschilderen en zo. Dus dan zit dat nog helemaal in een onschuldig... Maar wel al je best doen. Je best doen, nou ja, zeker. Je wil in de smaak vallen en behagen en opgemerkt worden. Ja, en toch een stukje van jezelf ten dienste van stellen of zo. Zit, denk ik wel, in verliefdheid. Dat er een aantrekking is. En dat je toch voor een deeltje buiten jezelf stapt. Of extreem veel. Als je echt helemaal... tot over je oren verliefd bent, dan ziet dat... Ja, want je schrijft, verliefdheid is de grote dictator. Mm-hmm. Ja, het is een vorm van zelfverlies. Hè. Dan word je eigenlijk overgenomen door iets anders, dat je ook wonderlijke dingen doet doen. Hè. Of de meest belachelijke dingen. Zoals wat? Goh, als iemand belt van, ja, ik zit hier nu 1800 kilometer verder, kan je mij even komen halen? Ja, dat is goed, ik stap wel in de auto, kom eraan. Terwijl als iemand anders mij dat zou vragen, zou ik denken van... Hè, wat lief? No way. Maar dus ja, dat je echt ook heel ver gaat. Maar natuurlijk is het ook, je wil iets van een ander leren. Of je wil die zijn. Of je wil iets wat je zelf niet hebt. En ik vind dat wel... Daar zit ook een gretigheid in. Of het is iets gulzigs. Of ja, mensen die bijvoorbeeld... depressief zijn, zwaar depressief of echt heel zwaarmoedig en geen levenslust hebben, die worden niet verliefd. Dus het is wel een soort... Ja, maar dan kan je weer dan zeggen andere mensen weer over, ja, maar het is ook gewoon een chemisch proces in je hoofd. Ja, maar dat vind ik zo'n beetje een flauw, scientistisch... Ja, saai, argument. Hè? Ja, maar ja, ik vind dat we zo de hele tijd die neiging... En het is belangrijk, hè, om feiten te hebben en aantoonbare dingen en zo. Maar om alles te gaan terugvoeren tot, ja, het is bewezen, want er zijn stofjes in je hersenen. En, ja, maar zijn die stofjes er eerst of zijn die er nadien pas? Bijvoorbeeld. Komen ze omdat je iemand ziet? Ja, dus... En dan nog zo het hele, hè, van het zit in mijn genen en alle, alles is... Ja, dat soort van determinisme vind ik... Ja, bijna een manier om te proberen ontkomen aan zo de ja, het complexe en het ingewikkelde en vaak het heel tegenstrijdige dat in een mens leeft. En dat eigenlijk net interessant is. Dan kan je zeggen van ja, ik ben een cocktail van dit soort feromonen en dit en dat. Dus dat eigenlijk heeft eigenlijk niks met mij te maken. Ja, maar op het moment dat je zegt verliefdheid is een dictator, heeft het misschien ook niet meer zoveel met jou te maken. Dan is het, dan verklaar je jezelf ontoerekeningsvatbaar. Er komt iemand langs en ik kan er niks meer aan doen. Ja, dat is in het ergste geval, hè? Maar nee, ik vind wel, ja, je bent natuurlijk een mens. Je hebt een verantwoordelijkheid, hè? Dus je kan niet zeggen van ah, ik heb iemand. Ja, dat is zo'n beetje het ding van de passiemoord. Vroeger, hè? Dat is nu aangepast, denk ik, in de wetgeving. Maar, vroeger was het een verzachtende omstandigheid. Ja, als maar het is ook heel vaak femicide geweest, dus dat is nog een andere nuancering. Maar nee, het ontslaat je niet van je verantwoordelijkheid als mens. Maar ik bedoel, als we alles zo gaan duiden als maar dit ligt aan mijn ADHD en dit ligt aan mijn autisme en hier komt dat in het spel, dan zijn wij gewoon een bundeling van termen en chemische processen. En ja, dat weiger ik te pas je geloven. Voor. Ja. En er is, je kan dat op een bepaalde manier doen, dat is één dimensie. Maar er zijn al die andere kanten die ons mens maken en waar we dus over moeten schrijven, vind ik. Word je makkelijk verliefd? Ja, dus dat, vandaar die handleiding om dat niet te doen. Het was eigenlijk een soort uitdaging voor mezelf. Allee, maar ik heb me ook enorm geamuseerd hoor, met het schrijven van dat boekje. Maar echt om voor mezelf te zeggen van oké, ik ga nu in een kamer zitten, ik kom er niet buiten. Want het is maart en iedere maart opnieuw gebeurt het. Hè. Lente, toch iets, een of andere stof toch, die in de lucht hangt. Waardoor ik enorm ontvankelijk ben voor verliefdheid. En nu ga ik dat dus niet meer doen. En dan blik ik terug op voorbije verliefdheden. En op mijn vergevorderde leeftijd zijn dat er dus al een heel aantal, hè, iedere maart. En kijk ik van waar is dat dan fout gelopen en wat kan ik daaruit leren eigenlijk? Wat zou ik niet meer mogen doen? Wat is wel een goed idee? Tinder met iemand die, met mensen die het totaal niet aantrekkelijk vindt. Maar natuurlijk alleen de hele tijd obstakels opwerpen om dan een beetje te kijken en tegen het licht te houden van wat zit er allemaal achter die verliefdheid. En want als je naar je affaire kijkt, was dat puur verliefdheid? Puur. Ik denk dat dat altijd een samenspel is hoor, van dingen. Je kan ook verliefd zijn op de verliefdheid natuurlijk. Hè? Dat is nog iets anders. Of echt louter op een persoon. Of bij een affaire speelt er toch ook het ding van het is geheim en ik durf dit. Dat is toch een belangrijke factor. Denk ik. Dus het is niet zo zuiver van ik ben... Als je vanuit gewoon een totale vrijheid of zo volledig voor iemand valt, is dat toch iets anders. Heb je er spijt van? Van een affaire? Ja. Omdat dat... Het heeft wel je gezin spijt, natuurlijk. Nu klinkt het alsof ik hier zo in een biecht zit. Maar ik vind dat niet iets wat je iemand mag aandoen die echt, waar je echt heel veel van houdt. Maar ik las dat waar je misschien het meest... Je grootste fout is dat je het niet hersteld hebt toen het uitkwam. Ja, omdat ik dus van het escapistische type dat dan gewoon weggelopen is. En ook omdat ik dacht van ik heb hier al zoveel... het is zo'n ravage. Ik krijg dit nooit meer goed. Dus wat zou de enige mogelijke oplossing kunnen zijn? Weglopen. En dan heb ik dat dus allemaal laten schieten. Vanuit de gedachte van het is toch al eigenlijk ook ingevuld voor... anderen, hè, van ja, maar nee, dit komt nooit meer goed. En plus ook natuurlijk die kant van ik ben verliefd en ik ga dat toch stiekem helemaal proberen beleven. En dat moet, het is een soort drug of een echt een koord en iets wat je ook lichamelijk, of mij toch, in alle staten brengt eigenlijk. Dus die opwinding is ook een belangrijke factor. En is het ook zoiets simpels als, ja, maar die ander, dat is de echte ware. Als je verliefd bent? Ja. Of in elk geval het ding van, ik moet dit proberen. Dat moet gewoon even en dan wel zien, maar ik moet er op zijn minst van geproefd hebben. Als verliefd zijn een manier is om de werkelijkheid te ontvluchten. Schrijven is dat ook voor jou, toch? Ja, of om er in elk geval iets mee te doen. Hè? Om te gaan herschikken of te gaan kijken hoe het werkt. Ja. Ja, en zeker. Ja, dat is toch wel zo. Een vlucht klinkt, ik denk ook om dingen te proberen begrijpen of eigenlijk daar woorden voor te vinden die het iets benaderen wat je zelf, hoe je er zelf naar kijkt. Of ik wil zeggen van hoe je zelf iets ervaart, maar dan is het zo, mijn schrijven is niet gewoon puur autobiografisch of helemaal vanuit mezelf in de zin van ik schrijf alleen mijn eigen, wat ik meegemaakt heb of zo. Dat is absoluut niet zo. Maar wel een ik denk, hoe dan ook, ben je als schrijver altijd geïmpliceerd in wat je schrijft. Ben je daarmee verbonden. Dus, ja, dat voelde je dat als kind ook al, toen je begon met schrijven? Oh ja, maar toen was ik zo geweldig hoogmoedig. Want ik dacht van, op mijn 19e ben ik ermee klaar. Dan heb ik een meesterwerk en dan is het, ja, af. Maar als kind was er ook een heel groot verlangen. En ik zag eigenlijk, daarnet stuurde mijn zus mij een heel schattig opstel van mijn nichtje. Die ook heel veel aan het schrijven is en aan het tekenen. En er gebeurde helemaal niks. Het was iets van een politiehond. En politie waren betrokken bij een ontploffing. Maar er was niks gebeurd. Gelukkig einde. Met een tekening bij. Maar ik vond dat zo leuk om te zien. Ik herkende zo die opwinding van iets te gaan maken. En vroeger, en dat je daar dan, of als je wakker wordt en daarover dromen en mee bezig zijn. Dat heb ik nog, hè. Maar zo als in kinderlijke vorm heeft dat iets heel, ja, nog klein ook en ongevormd. Maar toch, dat je dat vanuit jezelf doet. En dat zag ik nu bij mijn nichtjes. Ik vind dat nog altijd wonderlijk mooi. Of ja, ik word daar heel blij van. Of dat heeft wel iets gemeend met verliefdheid. Want ik heb dat nu ook, als ik echt in een verhaal zit of in een tekst of zo, dan, ja, en weet ik, als ik dan met iemand aan het praten ben, dan heb ik zo van, ja, maar ik moet nu wel door. Want terug naar mijn minnaar. Ja, die moet wel naar mijn tekst. Of ik wil, ja, dat je daar zo de hele tijd wel mee bezig bent. Die is daar toch altijd ergens. In net echt laat je hele kleine glimpjes zien van een, ja, niet zo florissante jeugd. Dat is beleefd gezegd. Ja, dank je wel. Gedaan. Was het een noodzaak om te ontsnappen? Ja. Was het dus een soort lijfsbehoud? Dus in die zin is dat ook goed geweest? Of ja, ja. Het kan ook je blauwdruk worden dan, dat je... leert om, nou ja, dat de werkelijkheid niet een fijne plek is. Dus dat je dan maar gaat schrijven of in je latere leven dan maar een affaire begint. Ik denk dat dat zeker meegespeeld heeft. Ja, dat zoiets is van, ja, wat je ziet bij veel schrijvers en makers en zo, van niet tevreden zijn met de werkelijkheid zoals ze is. Dus weet je, geef er een draai aan of je doet er iets mee. Dat herken ik heel erg vanuit mijn kindertijd, omdat ik, en je schrijft, ergens, ik wou ook ergens, ik voel me denk ik ook heel machteloos. En als schrijvend en met woorden bouw je zelf iets. Niemand heeft er iets over te zeggen. En dat was ook mijn eigen geheim. Zo. In dat tuinhuisje daar, daar was ik echt vrij. En voor de rest was er heel veel beperking. Weinig... wij mochten bijvoorbeeld niet verenigingsleven of jeugdbeweging of met andere kinderen. Dus dat was heel beperkt. En waarom mocht dat allemaal niet? Slechte invloeden. Hè? De wereld is een gevaarlijke plek. Bangheid dus. Dat speelde heel erg mee. Ja. En ook denk ik iets dat lag tussen van... andere mensen zijn niet goed genoeg. Of jij bent niet goed genoeg. Dus zo een hele... Eigenlijk op- en neerstuiter tussen superioriteit en minderwaardigheid. Je schrijft... Je droomde ervan, van het oergezellige gezinsleven. De geur van koffie, een pluizige poes op tafel, stroken zonlicht. Iets wat je in de reclame zag. Dit moest wel je verloren paradijs zijn, want anders zou je het niet zo herkennen. Maar waar zag je dan gezinnen zoals dit? Op de reclame, op de Nederlandse televisie. Het ruikt hier naar Douwe Egberts en zo. Dat is thuis. Ja, dat was mijn beeld van... zo gaat dat er dus aan toe in van die... En dat was wel iets om te ambiëren, wat jou betreft. Ja, dat leek me wel fijn. En mijn zus had dat ook. Of wij keken dan... Daar mochten we naar kijken, The Wonder Years. Dat was zo'n Amerikaanse serie. Ja, die speelde in de jaren 60, 70. En dat vonden wij fantastisch. En mijn zus had ook zo van... Wauw, Amerika. Dat was voor haar zo van... ik ga daar later naartoe gaan. Dat heeft want in gedaan. Amerika hebben ze echte gezinnen. In Amerika is zo het echte leven ook. Is zo de vrijheid en inderdaad de gezelligheid. En samen lol maken. En dat was haar ideaal. En bij mij was het dan zo meer van... Ik ga later gewoon... kunstenaar zijn, punt. Een soort koppigheid. Maar dat gestimuleerd? Want je kreeg wel je eigen schrijfhok. Ja, dat is waar. Dat was eigenlijk geweldig. Allee, dat heeft mij ook enorm veel gegeven. Of dat is echt zo, denk ik, het mooiste cadeau dat ik ooit gekregen heb. Absoluut. En dat werd tot op zekere hoogte, omdat ze ook wel een beetje dachten van... Saskia, wat moeten we daar nu toch mee doen? Je wilde niet in het gareel. Nee, maar dat was ook heel makkelijk om daar buiten te vallen, hoor. Heel klein. Ja, dus het is niet dat ik, weet ik veel, heroïne zat te dealen en zo. Maar... Wacht, nu ben ik even mijn draad kwijt. Mijn vraag was of het gestimuleerd werd. Ja, jawel, tot op zekere hoogte was dat ook wel iets wat dat bij je algemene vorming hoorde. Boeken lezen en naar musea gaan. Maar ook daar was het wel van... het is oude kunst, oude muziek. Rembrandt en Bach. Exact. Op een veilige afstand. En al dat hedendaags gedoe. Als ze dan merkte dat ik daar wel echt... helemaal begon in op te gaan, dan was het zo van doe maar een beetje gematigd. En daar werd ik dan furieus van, omdat ik zo mijn hooggestemde dromen had van dit wordt mijn leven. Hier ga ik het echt... dat wordt het echte leven. Ik word kunstenaar. Ik wist, dat was voor mij zo heel, heel helder. Ik ga dat gewoon doen. Je nooit de angsten van je ouders overgenomen? Oh jawel, duizend angsten, maar niet op dat vlak. Ik wist van... hou me maar tegen. Het was eerder zo dat van... ik wil schrijven en ik wil dingen maken. En ik heb dan nog altijd die noodzaak. Hè? Los van appreciatie is dat gewoon... zie ik ook niet wat de wereld anders zou betekenen. Dus het is echt wel een manier om betekenis te geven. Die ik ook haal zelf uit lezen en films kijken en tentoonstellingen en zo. Maar toch daar zelf iets aan toevoegen is wel noodzakelijk. En niet om voor eeuwig te bestaan of weet ik veel. Maar het gaat echt ook om om het doen zelf. De handeling van het schrijven. Ja, zeker. Dat vind ik ook heel belangrijk. Het scheppen. Of ik heb een paar jaar geleden ook zo'n performance gedaan in Watou. Dat is een kunstenaarsdorp. heb ik in een heel arbeidershuisje ook helemaal van boven tot onder volgeschreven. Het is natuurlijk geen roman die ik daar opgeschreven heb, maar wel zo'n... Ja, dat gaat dan om zinnen, om stukken die daar uitstromen. Maar ook echt dat procesmatigen en daar gewoon mee bezig zijn. En bijvoorbeeld dat dan helemaal terug met witte verf overschilderen. Want niet voor de eeuwigheid. Ja. Dat vind ik dan gewoon... kloppend eigenlijk. Dat niet alles, niet ieder snippertje papier of iedere zin moet bijgehouden worden. Zo, ik denk dat ons dat nog als mensheid enorm in de problemen gaat brengen als we alles willen archiveren. Op welke manier gaat ons dat in de problemen brengen? Omdat dat nu al dus heel milieubelastend is. De data-opslag en zo. En met al die foto's, al die... alles wat er gemaakt wordt eigenlijk, dat is gigantisch. Wij zijn echt in overdrijf daar aan het gaan. Gewoon dit puur als zijbedenking. Ja, gooi jij makkelijk weg? Ik heb net, dat is ook zo in het kader van, als er een boek is, dan begin ik zo weer opnieuw. Dus ik heb net mijn hele appartement van boven tot onder ook gerestyled en alles weggegooid. Dus ik heb heel veel weggegooid. Ik denk 2/3 van wat ik had. Dus ik kan dat wel goed. Ik vind dat ook heerlijk eigenlijk. Het is ook een soort verliefdheid, toch? Dat dingen steeds weer nieuw zijn. Ja, dat is waar. Het is weer opnieuw beginnen. Hè? Nu. Maar dat is ook met ieder boek. Weer zo die prille fase van dat voel ik nu. Ik ga aan een klein nieuw boek beginnen. En dan zo de aftastende. En dan voel ik het zo opkomen, ja, inderdaad. Dat is gewoon een lei. Ja, dat is altijd ergens de illusie hebben van... Ach, er valt meer te ontdekken of iets anders. Of, Gun je dat je ouders niet ook? Hm? Dat ze meer ontdekken? Zeker. Ja. Maar ik denk dat we op een punt gekomen zijn. Ze zijn ook wel al echt oud. En ik heb al een aantal jaar geen contact meer. Dat ik vrees dat ze te oud zijn om daar nog uit te kunnen stappen. Dat die zelf opgelegde ballingschap, zou ik het noemen. Of een zelfgemaakte kooi. Maar ik zou het aan toewensen. Alhoewel dat ik me kan voorstellen dat zij daar eigenlijk... Ja, ook tevreden mee zijn misschien. Met hun leven zoals het is. Ja, als je voor jezelf een aantal heel duidelijke richtlijnen en principes hebt... Maar die principes zijn ook dat vrouwen niet op vrouwen vallen. Ja, en dat heeft dat zijn en dat principes die zij wel extreem doorgetrokken hebben. Hè? Want de meeste mensen gaan dan buigen voor de realiteit van het zijn mijn kinderen. Want we zijn maar 4 kinderen en 2 vallen op vrouwen. Nee, alleen 2 van de meisjes vallen op vrouwen. En dat is voor hen onaanvaardbaar. Ik ben daar zo... dat is iets wat ik zelf niet kan begrijpen. Dus ik bots daar ergens op een soort muur. Omdat ik ook zie bij bijvoorbeeld mijn eigen zoontje. Is mijn verhouding ten opzichte van hem helemaal anders. Allee, echt... van een totaal ander kaliber. Dat ik het mij niet kan voorstellen. En dat is dus heel gek. Hè? Dat je binnen... ik zou het voor mezelf als een enorme mislukking zien. En ik denk het grootste falen in je leven. Als je niet meer bij je kinderen kan. Dus dat is voor mij zo de grote les. Als dat met mijn... ik kan het me echt niet voorstellen dat dat met mijn zoontje zou gebeuren. Dat ga ik niet toelaten. Dat is zoiets wat ik mezelf niet ga toelaten. Maar ja, zij geven waarschijnlijk jou de schuld ervan. Ja, omdat dat natuurlijk de manier is om iets te gaan buiten jezelf plaatsen. Ja, zeker. Ja, Ja, maar ik denk dat dat een van de mechanismes is die heel vaak terugkeerden. Of het was bij. Ja, maar het is natuurlijk ook, hè, van je schuld bijvoorbeeld als je ziek bent. Ja, wie een schuld is dat? En ik weet, als we klein waren en we waren ziek, dan was dat onze eigen schuld. Waardoor ik. Want je bent zonder jas naar buiten gegaan? Of... Ja, zoiets, hè. Ja. Of je bent. Ja, je hebt toen niet geluisterd of je hebt dat niet gedaan. Of, en je schrijft ook in het boek dat op het prijskaartje voor de liefde stond gehoorzaamheid. Ik denk dat dat, ja, ik denk dat dat altijd ergens een beetje speelt. Kinderen, ja, moeten natuurlijk gehoorzamen aan ouders, maar als ik naar mijn zoontje kijk, denk ik, er is ook die marge om het net niet te doen. En die moet er absoluut zijn, denk ik. Dus nee, ik denk als liefde te voorwaardelijk is, en zeker ouderliefde, dan klopt er iets niet. Of daar ben ik nu wel achter, dat dat eigenlijk niet kan. Dat er een generositeit moet zijn van ouders ten opzichte van kinderen. Dat die moeten kunnen vallen en dat je die terug optilt. Ja, lijkt mij cruciaal. En ja. Dat is dus, ja, dat is wel. Kan ik nu wel zeggen, dat is wel fout gelopen. Maar ik denk ook. Ja, ik bekijk het nu, hè, want dat is een heel proces waar dat je doorgaat. Maar ik. Zie je het toch vooral als een falen van mijn ouders. Of het blijkt mij iets vreselijks om zelf te moeten vaststellen. Van, ik heb hier toch echt iets grondig verkeerd gedaan, precies. Dat zou ik zelf niet willen. Nee, dat is te pijnlijk. Ja, dat is ook eigenlijk nu een raar woord misschien, maar ik denk tegennatuurlijk. Dat, ja. Omdat je ziet, ik merk dat ook heel erg. Hè. De band tussen ouders en kinderen is iets wezenlijks. Hè. Dat is ook. Daar is, en daar komt ook mijn hele fascinatie voor het gezin natuurlijk vandaan. Daar zit zoveel in. Er kan ook heel veel fout lopen. Ja, en leer je ooit je ouders ten volle kennen? En vice versa. Nee, dat denk ik dus niet. Een heel speciale band, maar wel ook een ja, bijna een eenzijdige band. Ja, dat klopt. En dat houd ik mezelf ook voor. Of ik denk bijvoorbeeld, ik ken mijn moeder eigenlijk niet. Mijn vader ook niet. Dat vind ik spijtig. Maar natuurlijk, als kind val je een leven binnen. Hè? Zij waren, weet ik veel, 36 of... En er zit al een heel leven op, bijna. Of heel veel dingen die hen gevormd hebben waar ik geen weet van heb. En dan denk ik van, ja, kijk, ik heb niet over dat muurtje kunnen kijken. Dus daar ligt misschien van alles wat altijd voor mij verborgen zal blijven. Maar ja, dat is zeker zo. Voel je dat ook naar je zoon toe? Zou je hem ook ten volle leren kennen? Nee, en ik denk ook dat kinderen altijd zo wat van die geheimen moeten hebben. Of met hun vrienden dingen moeten kunnen doen die ik... Zeker helemaal niet met hun moeder. Ja, maar waarvan je toch vermoedens hebt en zo. Want zo creatief zijn mensen nu ook weer niet. Hè? Er zijn niet zoveel mogelijkheden om dingen echt te mispeuteren. Ja, er zijn varianten op hetzelfde thema. Hè? Maar ja, ik hoop dan dat er altijd het vertrouwen is om te kunnen terugkeren naar een thuis. Of daar welkom te zijn. Dat is wat ik mij echt heb voorgenomen van... Dat is eigenlijk wat je moet doen als ouder. Een thuis geven en een nest waar, ja, waar gewoon genoeg veiligheid is om altijd gewoon te kunnen gaan zitten mokken of niks zeggen of koelkast leeg te eten of wat dan ook. En weer rechtop gezet te worden. Ja. Dankjewel, Saskia. De roman Net Echt ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn terug te luisteren als podcast. En wie zich op ons abonneert hoeft nooit een aflevering te missen. Dit kan in elke podcast-app. Straks is Misha te horen en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is Laura Boon mijn gast. Laura is sopraan en ze is nu te zien in de One Woman Opera Lullaby. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.